يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سورة اللقمان کی اللہ امور مصلحہ ذکر کول او دا پو وسایاو د لقمان حکیم الدنیا کیو اغا خپل بچیتا بازی وصیتونا کریو اگرچہ اغا وصیتونا لگ نو بلکہ غډیر زیاتو خو قرآن دا غینا مختصر او اجمالن لگ راغستی دی دا سدا سیو چه دا اوامرو او دا سدا سیو چه دا نواهیو رنبه حکمت آغا نهیو بچی تا کی ناستا و بچی تا وی یا بنی لا تشرک باللہ دا نهی دا دا دین جوړ شوی لاول د نه نه لیک استاد سخیالی کلمه کیم دادی لا اله الا الله الا الله توحید دی او لا اله دا نفی د شرک دلته هم الله وی لا تشرک بالله دی یو خيار د دنیا خپل بچی ته وی الله سره بل څوک حصہ دار او شریکو نه ګرځي اوامر د د په خبره کې رستو را روان دي په دې میاس کې دا ووسن الانسان چې د چا قول داده چې دا ټوله خبره د لقمان ده خپل بچی ته هغه ته دا وی چې ووسن الانسان بوالديه الله دا سوي دي لہذا زم تا ته دا وایم نو که خبره د دې ټوله نو انشکر لی دا امر دی ولی والدیک دا بل امر دی فلا تطعهما دا نهی دا کمور او پلار دی بی دینه تر اکاگی و غیدر بانی شرک کی قبرون لدی بوزی و زیارتون لن فلا تطعهما دا غی ورو نمانی و صاحبهما دا بل امر دی د مور او پلار سره په دنیا کې خیر دی خو وخت تیر وا واتبع دبل امر دی سبیل من اناب الی یا بنی انها ان تکو مثقال حبه من خردل ده الله لوی علم ته اشاره ده الله سره بل سوک حصہ دار مگر دوا زکه چې الله عالم بكل شی کته دی او کبر دی که په دریابونو کې دی او که په ګټو کې دی که په غرونو کې دی داسې یو ځای به نه چې هغه به د الله د علم نه خالي بلکې الله د هغې نه خبر دی لهذا ستا د عمل نه د شپې او دروازې خبر دی اوامرو کې دا امر دی یا بنی اقیم الصلاة ای بچیه مونځ ودروه دا ولې ورته عقیده وښوده لکه څنګه چې یو سړی اسلام ته راځي نو هغه دا گواهی لاول کی چې اشهد الله اله الا الله زه دا گواهی کوم چې الله بستانه بل حجت روا او مددگار نشته عقیده برابر شوه الله ته معبود ستا بندگی وکړو الله ته مسجود تا ته سجده لګو الله تر تعظیم لایق تا ته برکته کیږم الله ستانه به سوال کوم اياک نعبد و اياک نستعین حالات انسان باندې هر قسم راضی دی کې بده الله ته عاجز کی دا الله نه بغواړي تما وسره بده الله نه کینه د بنیانو نه چې عقیده برابر شو نو په اوامرو کې مختلف اوامر دي نو یو پکې دار یا بنیا اقیم الصلاه زکه په تمام عبادتو کې دا منځو د ټول عبادتو نه اهم دی او بهتر دی. معلومیږي دا چې هغه وخت کې موز د هر څه نه مخکې و، په خوانو انبیا هم موز کړی دی. موسی علیه الصلاه والسلام باندې مونځونه فرض شوي و، بني اسرائیلو باندې 50، او هر نبی مونځ کړی دی. الله ته د قرب او د نزدېکت ذریعه هغه مونځ دی، ولې په دې کې هر عبادت دی. جب هم لګیا ده الحمد لله رب العالمین، چې ته ولاړې نو جبه لګیا ده، چې ته په رکو کې یو طرف ته دا راښکته کېدل او بل طرف ته په دې رکو کې سبحانه، یو طرف ته سجدہ او بل طرف ته په سجدہ کې، نو رکو پکیم ده، قیام پکیم ده، قرات پکیم ده، او بیا تسبیحات دی دا الله. الله ته ولاړه، الله ته راښکته کېدل او الله ته سجدہ او الله ته ناسته، القاعده چې کوم اخیری ده هغه موږ ته چې وګورو نو په دې کې هر قسم عبادت راغلی دی. او چې تحیات ته شروع کو یا د فاتحې معنا ری شروع کړو نو تا ته پته ولګي د عبادت کل اقسام په مانځه کې دي. دی وجه نه د عبادت د غیر الله چې تا پرېښودو، د توحید د الله چې د الله بندگی دې شروع کړه، نو په هغې بندګۍ کې لومړۍ خبره دا ده چې اقیم الصلاة، تا عبادت بدنی دا ټول بدن د الله تابع کا. نو لاسونه او خپې، حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امرتو ان اسجد، ما ته حکم شوی دی د الله ر طرف نه چې زه به سجده وکم په وو اندامونو باندې الله ته. نو قدمین پکی دی، زنګونان پکی دی، نو دوه لاسونه پکی دی او مخ پکی دی، دا وان دامونه دی. په دې باندې پیغمبر وی ما ته حکم شوی دی چې زه به الله ته سجده کوم. دا د ټولو نه اهم عبادت ته قیامت کې ولاول د دې عبادت تفوس کیږي. که د مسلمان منس برابر وو نو ټیک د آپ له خبر آسانه ده، که منځ برابر نه نو دې نه قیصروانه ده. زمونږ او د مشرکینو فرق دا منځ دی، جدای چې راولو د مسلمان او د یو کافر او د مشرک ناغي مون نه کوي. اقیم الصلاة، ځکه دا خبره ضروری ده. اے بچی ته مونځ کوه، دا وصیتونه دي، دا نصیحتونه دي، او دا خپل بچی ته دي. ما د روایتو کې راځي مفسرینو ذکر کړي دي چې لقمان خپل بچی ته ناست وعظ او نصیحت ورته کو، او ډیر زیات وعظ او نصیحتونه ورته وکړو چې دا اندازې نه بارو. او په آخر کې ورته وی چې بچیا، که دا نصیحت ما دې غرونو ته کړی وي نو دا غرونه به ویلی شیو، دا غرونه به ټوټې ټوټې شیو. نو ویزی ویلی شو په خپل ځای باندې، څنګه چې ناستو نی په هغه ځای ویلی شو. بچی هم داسې و، یا بنی اقیم الصلاة، ته ودروه مونځ. د مونځ د ودرولو معنا مخکې شوې ده، شی نه دی دا چې ودروه. اقیم الصلاة معنا دا ده چې ته پابندي کوه د مانځه، او د مانځه اهتمام او پابندی دار چې دا په خپل او مکه په بل باندې او مکی ځان له خوبه ډیر خلق تکړه شي. اگر چې د غزان لم نه کوي، متکاسلین او منافقین په دنیا کې سیوا شي وي، په مانځه کې سستی دا کراغلی د منافق نه راغلی. دی وجه نه دا دو منځونه په منافقینو باندې ډیر سخت وو. اے بچیا، منس کا واقعی میں صلاح تا پابندی کا مانزا، او پابندی دار چې داغی فرائض او داغی واجبات او دا پخپل وختونو باندې. دا کتاب الصلاة فقہا یو لوی باب ذکر کړی دی، ستړی بشي په یو کال کې به الهغه کتاب الصلاة وای، داغی ډیر احکام دي. او بل امر، و امر بالمعروف، حکم کوا خلق تا دنی کې، و امر بالمعروف. ځکه چې یو سړی په خپل عقیده برابر شو، دی په خپل عابد شو، نو اوس په دې باندې نه خلاصېږي. دا د بني اسرائیلو د پیرانو عادت و چې هغوی به علم وکړو او شیخي او پیري او لاسنیوي به وکړي، او بیا به کېناسته په سمستو کې په خپلو ګرجو کې او عبادت خانو کې به ناست وو، بار به نه راوته، خوراک به ډېر کم و، خلکو سره به نه یو ځای کېدو. شیخي پیري دا د هغې ایجاد و په دنیا کې، ناغی نمخ کی چا دور شیخی نو وکڑی لکا بنی اسرائیل وی شورو کرا. پا دی که داس داس عابدانو چی دا اول نوال تر اخر پوری چی سور زندگی بیو، ناغا با دا شپی و دا روز طول پا ذکر کی و پاسکارو کی و پا دی که تیرے دا، لیکن اللہ دا غی سپت چرتا ندکڑی. قرآن کی که سپت را غلی دی نو دا اغا عالم راغلی دی، دا اغا حق پرس راغلی دی، دا اغا ولی صفت راغلی دی، کدی یو منٹ دا پارا او کدی یو گھنٹے دا پارا او کدی ټول عمر دا پارا چی اغا ولاړ دی او بیان کړی دی. امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا دا عالم صفت دی، خو چی حق پرس دی. لا صاحب یاسین ته وګوره، یو تن دی او مونږ لانه دې کړه، نور د احکام او شرع نه نه خبر، خدای ام بیا او خبره ووري دا ایمان پی راوړ او کلی تراغه، او چې کلی تراغه نو ام بیا شروع بیان کوه او خلکو په دغه گزارو نه کولو دی او درې دغه ته تاسو لګرامو کې نه زما کوم د در دی په طبیعت ډیر خپويګم او چغه کړه، چې چغه کړه نو قوم ته خمه تلو کړه لري یخ لري سپک او اغی تیوی انی دا خبر دما وره چی انی امن تو برب بکن فاسمعون، ما ایمان را وره ده وره خود جهرن اخپل خبر رو کلا دانا چی دا بتزان سرساتی پتا. اغی انبیاء پا زیپری خود او ده را گیر کن او پا گت و پا گزارونو کی دا غن ساویست ده انسان تاو گوره چی اللہ دا غصی پت کرده پا صورت یاسین کی دا ولی اللہ دا حق پرستو دا موحدو دا مبلغو، حالان که پا عباداتو کی لادس ندی کری خواه عبادت خدا رہ جتو اللہ تودرے گے اس سجدو کے رکوع کے و قرات و تسبیحات نہ دین لانے دے خبر غریب معلومی کی دا چ اہم شے پو دنیا کے دا اللہ دا قرب و دنیز دیکت دار جتو امر بالمعروف و نہی عن المنکر شروع کی، یو آیات تے تاز دکڑی، یو حدیث تے تاز دکڑی، خو تا پانسا بیانو کا تکڑشا نرشا نو تبیاو گو رخ پل حال او پرون چی دا صحابی واقعات تیر شو چی اگر صرف کلمہ ہوئے صرف او بیان واورې دخلا مانځتا او روزې ته حج تنه دې جوړ شوی او واپس روان شو دوخ نه راپری او ته شهید شو او دو جنت نه ملک راضي او میوه ول راوړي دې په خله کې ول ورکی زګه چل پوګي غریب دې ډېر وخت دې لا دې عبادت نه خبر. اقیم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنکر، په خپل دې تا عقیدت دکړه او عبادت ته شروع کو، نشیخی بن کے وسو تسوی بن را لها اس میدان تروزا و امر بالمعروف، صحابه برالو او خپل قومونو ته شروع شو، قوم با تا ارسوی قوم با دکلی نشارو واهوه تکو بے خویا واقع دی تندی کتلی لکه ورپسی روز سرادی وصبر علامہ سابک مسالک پا دی مسالک خلق تکلیف ورکی خلقو تا پیرانی پیر به خلق راگیر کو نو به هوش بشه بلار کی او وینه بت نه بدی هغه وی من شاخ بلند بار پر از می وای توحید ز هغه ونه ما ز هغه سانګه ما چې د می ونه ډکم او چې پلار سوک تیریږي نو په شنډه او په بکیاڼه باندې سو گزار نه کوي بلکې هغه بیره صحیح کوي هغه د می وی ونه صحیح کینو په هغه باندې گزار کوي هغه دغه دشمنان نه خلاصېږي آخر کی دشمنانو لگی دو قبر یو لوس پر دو قبر نه هغه دوکی روخ کړو دجلی ته ورزول کیه غالو هغه چنن په پیرانی پیر باندې مشهور دین د دی وجنه چې هغه 2000 تسبیح جوړ کړي او غلی ناس ناغه حق بیانو په میدان کې اصل ولایت داده دا سابقه په حالو ګوره بادشاہ ته ودرید او ټول دنیا راجم و وزرا او ټول عمل راجم و او غیبی مونږه ایمان راوڑ رپ دے بان چ خالق تا اسمان و اللہ دے خالق تزم کے اللہ دے نہ تا سو جو جوکڑی دا ہو گٹی دی دا خود لرگو نہ تا سو جوکڑی دے پخپلم تو گلی دے اس تو پراتے عبادت کوے مونگ ود اللہ عبادت کو او دی خلق بان اس شوی دی سر دلیل نشتا او دی غیر اللہ عبادت کی اگی وی بند کے جیل تے ورزول او چے جیل ناراض اسیو حق پرس پک پیدا شگو تو ور کو لو کو لاڑو واتا یو غار تلاړ هغه دې د پاره چې د خپل دین حفاظت کو چې اوس دې همنګ نه پریږي هبل دې تبلاړ شو چتا ځکه په دې ځای کې حق پرس مونږ یو نو دا حق بل ځان سره وسو او کدل تمړو شو نو بس حق په ځای باندې پاتې شي هغه په دې را ده باندې وتی الله دا هغه ذکر وکاو سور ولایت ولا ورکه ولایت دې ته وي چې صد پاس درې سو کال الله په خوب کې وساته مرګ په منځ دراوسته و دې دې او الله حفاظت کی الله وی مونږه اړو راړو کله په یو ډډه او کله په بل ډډه سو کله خاله نشی راتلې د حقیقه بدن الله داسې ګرځولې چې روبي په ګرځولې نو څوک دا غار په خام نشو ورتلې او نه هدا پاسه درې سو کال تیریږي صفت الله را دغه خلقو کوي هغه مونږ کړو ولې هغه وخت په نصرانیت کې مونږ نو داغی مانزن نه دی خبر شي وامر بالمعروف وانهى عن المنكر اهم مسله دادا پدی باندې بت شهرت حاصلې په دنیا کې او په آخرت کې اومو او سبب په قیامت کې الله ملائکه توج اوازو کې په میدان د قیامت کې چې اله توحید او توحید والو بیدار شي خبر اوره درې ځل به ته الله اعلان کې او تبو زه مار ته بخنه کړی دا نه مشتا او نه دشتا او نه زکاشتا او چې مقام لو شو نه د عبادت تی کوا دې سره بستا الله سره محبت تازه کیږي او چې وخت ته ملو نه شو نه پاسه بیان وکم په میدان کې هم شه داري و امر بالمعروف حکم کو د نیکه اوس په نیکو کې لو یا نیکی څه ده علماء وی لا اله الا الله دا بچی تو خیا په دې باندې پوکا او دې پسې بیا چې سور عبادت تی سور خکارونه دي فرائض دي واجبات تی کاغه په د الله په عبادتو کې او کاغه په معاملاتو کې او کاغه په معاشره کې بس نا ټول په معروف کې راځي ونه عن المنکر او خلق منا کو د بدکار دا نه چې غني خیر دی او بشي او سبب وته وایم او نن وسر خیر د پخپل د بټ په غاړه باندې کینا نن وسر خیر د پخپل لګی راکاګه نه نه نه ونه عن المنکر زیارت لروان نر دین منه کې چروه تبا کیږي خبر ته ولاړ دی بوت ته ولاړ دی پیری ته ولاړ دی په نجومیانو پسې ګرځي د دین منه کا دا خو تبې ده عقیدې د پاره ایمان بری وسر خراب شي یرو رګور دی خاله مور د ونه عن المنکر قسمت نه سګنی خبرو ونه منه کو خلق د بد کار نه په بدو کارونو کې مفسرین وی د ټولو نه لوی بد هغه شرک دی چې دی لوی بیماری نه خلق خبر او بیا قتل مکوا خلا مکوا چغلی مکوا غیبت مکوا پردی حق مخرا چا سر ظلم داتی مکوا مور و پلار نافرمانی مکوا ونها عن المنکر هر یو منکر هغا شی چه اغا اللہ پا غی خبا کی گی پیغمبر دا غی نمان کردی دا قرآن کی را غیلی دی دین اسلام دا غی ندک دی دا غی نخلق منک خانو چه دا کارو نکه نو خلق برتا گدیک دی پا پالنگ بری خیجی نا نا نا نا دا حق پرستو حال بیا ته وګورو د صحابه حال بیا وګورو دا غی صحالو ټول زندگی دا غی په دې کې تیر شوی دی جامینا او کوي نا غبا غندلې او ټوکړې په کې لګېدلې دا غی حال وګوره خوره به پرتی وي دا غی حال وګوره لا سختې به زخمی وي دا غی حال وګوره چې د لوګي نه باغی په خېټه پورې غټه تړلې نا الله زکو یو صبر علی ما سابق کته وې جماعت به وزارت ملو شي کته وې جماعت به سوه دره کې کته وای چې ما بچی ته په یو علاقه باندې امیر مقرر کینا وصبر علی ما صابق اوس په تکلیفونه راځي مخې ته نو په هغې صبر کوه پلار به دې مخالف وي رور به دې مخالف وي علاقه به ټوله مشران به دې مخالف وي او د هر حق پرست سره په دنیا کې داسې شوي کني تاریخ د حق پرست وګورئ تاسو انبیا ته نه وخلاصو نو صحابه ته نه وخلاصو نو اولیا ته نه وخلاصو خپل بچی به وو او په زنجیرونو به په کمره کې وتړل او خپل مشران به او شکایت به پیو کو ودا هو سبب د عمل کروان نو بادشاہ به وتر اوچت کو او هغه بجیل تا وردو واصبر علی ما سابق صبر کو پاره سچ تا تو رسیدو ان ذالک یقینا دا صبر من عزم الامور دا د مضبوط کارونو نه ده من معزومات الامور من عزم الامور دا د پخو کارونو نه ده دا ډېر پوخ کار دی وصبر علی ما سابق نوح علیہ الصلات والسلام نه نیم سو کال صبر کړو کنه دا غنوم نن ژوند دې سره دا خپل ملګرو چې اوسو کسان او قوم وت تکلیفونه مصیبتونه رسولی او نن هم په عذاب کې دي سبب هم په عذاب کې وصبر علی ما سابق دا صبر می وړې راخوګې ان ذالک من عزم الامور دا کار د انبیاو دی وجنه الله انبیاو ته ول العزم ویلی دی چیغی ډیر مضبوط مضبوط کارونه نو پا دا غی په کارونو کې لوی کار دا او چې صبر کړو ان ذالک من عزم الامور ولا تسعر حدک للناس لقمان خپل بچی ته وی مما ام اړوا مخپل للناس اذا خلقنا ولا تسعر حدک للناس ما اړوا مخپل للناس اذا خلقنا مفسرین معنا کی بهتر معنا دار چې تکبر مکوا لوی مکوا تاسو خیالي وای سړی به تاسو سره خبرې کې ګوري به بل طرف ته دا نه خبره تکبر او دا په دې عربو کې ډېر رواج و. خبرې به تا سره کوي او ګوري به بل طرف ته، تا ته به یا شاکړي او یا به ته سټ اړولي. دا سعر مفسرین وی دا سعر یو بیماری ده، یا خذ الابل فی عنقه، په دې اوښانو باندې راځي په دې سټ کې. نو چې دا بیماری په دې اوښ باندې راشي نو بس دا سټ ته د بیا نیغ نه وي، هغه بل طرف ته اړولي. بدن به یو طرف ته وي او دا سټ سر به بل طرف ته اړولي، دې بیا را نیغولي نه شي. ولا تسایر خدک للناس، دغسې لکه د اوښ د بیمارۍ په شان سټ ته خلکو نه مه کږوه. دا د تکبر او د لویا د وجې نه، دا خپل بچي ته عجزي ښیي چې تکبر ګورې ښه شی نه دی. ښه مخامخ سړی سره خبرې کوه، هغه به ستا نه له خوشحالېږي چې ته ورته ګورې او خبرې ورته ښه په خوشحالۍ او په خندا باندې کوي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. دا نخر دی یو مسلمان سړی چې بل مسلمان سره دی یو ځای کیږي او هغه سره پر رون تندی باندې خبرې کوي چې هغه ورته وګوري نو خوشحاله شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به چې چا د لرې نه وکاته نو وبه یریده، نو چې خاله به ورله راغې او خبرې به یې ورسره وکړې نو بس هغه به بیا دا نه غوښته چې زه اوس د ده نه جدا شوې، خو دا به یې وي چې دی اوس لګیا وي ما ته غوږ ایښی وي. دا د عجزۍ نه خره: ولا تسعر خدک للناس، ماړه و مخ خپل د تکبر او د لویا د وجې نه د خلکو نه. ولا تمشي فی الارض مرحا، او مگر دا پزمکا کی پا مستے سرا. ولا تسعر خدک للناس، خبرې کوي د خلکو سره نو په عاجزۍ په رون تندي باندې په خوشحاله او هر وخت کې مسکې مسکې کیږا، ښه په عزت او په عاجزۍ سره هغې سره خبرې وکړه. دا وینا شوه د عاجزۍ. او چې کله ګرځي نو ولا تمشي فی الارض مرهن، د تکبر کارونه مه کوه. چې په لارې ځي نو ښه په نرمۍ سره، ښه په عاجزۍ سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې ګرځېدنو وي تا به ویګنې دی د برې نه را روان دی، نظر سینه به ښکته وه، سر به ځمکې طرف ته و. ولا تمشي فی الارض مرحا، چې ځمکې ته ګورې نو په تا کې په خپله عاجزي پیدا کیږي. دې ځمکه کې وي عاجزي د ټوله دنیا پر روانه ده، او دې په دې خپو کې پیمال کړه. الله دې ځمکې له عاجزي ورکړې ده، نو چې دې ځمکې ته ګورې نو تا ته په خپله ځان یادېږي چې زه خو له دې خاورې نه پیدا یم. كلنا من تراب وآدم من تراب، فكلنا فكلكم بنو آدم، تاسو ټول اولاد یې آدم علیه الصلاۃ والسلام. آدم علیه الصلاۃ والسلام له خاورو نه پیدا و، نو چې تکه ته ځمکې ته ګوري نو تا ته یادېږي چې زه خو دې خاورې نه پیدا یم. خاورې نه څه پکار چې تکبر وکړي، دا ټوله دنیا پر روان ده، حیوانات پر روان دي، وسالو پر روان دي. ولا تمشي فی الارض مرحا، مستی سره مه ګرځه، جامه د مستی مه اچوه، خبرې د مستی مه کوه، کارونه د مستی مه کوه، ځکه د انسان سره مستی او تکبر او لوی نه ښایي. دا تکبر او لوی د الله صفت دی. مکه پیدا کړی ده، آسمان پیدا کړی دی، تی پیدا کړی، تمام کائنات پیدا کړی دي. نو بچی ته په آرام آرام په ځمکه باندې ګرځه، هسې نه چې ځمکه دنه فریاد وکړي او هر مجرم او ګناهګار. دا روایتونه ثابته ده چې ځمکه پې لعنت وي، لکه څنګه چې د هر مؤمن مسلمان نیکمل انسان دپاره په ځمکه ګواهي کوي. کدی په ځمکه باندې کیناست او دوه خبرې د خیر وکړي، کدی په ځمکه باندې ودرېد او دوه رکعات یې وکړو، کدی په ځمکه باندې سجده ولګوله، کدی په ځمکه باندې د عبادت په نیت باندې اسې هم کیناستو، نو دا ځمکه به سبا د ده په حق کې ګواهي کوي. او که په دې ځمکه دې ګناه وکړو نو دا به ستا خلاف سبا په قیامت کې ګواهي کوي. دی به حیرانی، بلکې دا خپل اندامونه به ستا خلاف شي. نو په دې ځمکه ولې په مستۍ سره ګرځې؟ تکبر مه کوه، سبا بر دې تکبر د ځمکه په تا باندې گواهی کوي. د دې وجې نه په هر یو فاجر فاسق او مشرک باندې د ځمکه لعنت وي چې ته خو دې قابل نه چې په ما باندې ګرځې. تا بیګا سکولو، تا پرون سکولو، ستا دا هفته په څه کې تېره شوه، ستا دا میاشت په څه کې تېره شوه، تا ځان ته سوچ کړی د خپل ګریوان کې دې کتلي دي؟ ته دې قابل نه چې زه دې پرېږدم ځمکې را پاس. قارون قابل نه و کنه الله ځمکې ته حکم وکړو ځان ته راخ، او هغه سره روان دي تر قیامت تر ورځې به هغه پر ځمکه کې دننه روانې. ولې تکبر کو، مستی کوله، تر دې نه پیدا وي او په دې باندې ګرځېدی او تکبر دې کو. بعضې خلک جامې ر تکبر جوړې کړي، بعضې خلک خبرې د لویا ور تکبر کوي، او بعضې خلک کارونه تکبر کوي. ته به دا نه غواړې چې د جسې سره مې خبرې وکړې او یو دوه قدمه د سره په لارې باندې لاړې، بلکې ته به ترې نفرت کوې، ډډه به ترې کوې. الله وی ولی داسې کارونه کوي، ولی داسې خبرې کوي. اخر استاد سترګي او استاد بدن او دا اندامونه رسنه جوړ شوی دي. دا خپل مخ د خلکو نه ماړه، تم د دې خور نه پیدا او دا نور هم د دې نه پیدا دي. او کارونه په دې خلکو باندې مستی مو کوه، ولا تمشي فی الارض مرحا. ولی ان الله یقینا الله لا يحب محبت نکی کل مختال فخور، دا هر یو متکبر سرا فخور فخر کو ان کے، مختال معجب بنفسه. مختال چاہتا ہوئی جیسے خزیمہ، معجب بنفسه اذان تسوئی وی تما بھیجنے زسو کی ما پخوا قبائل نتاسو لگ تاریخ گو رہے نتاسو پخبل پتو لے خود پلانے قبیلی ما زخود پلانے قبیلی ما زخود پختونی ما زخود بنی مخزوم نیم زخود بنی حاشم نیم تمہاتا دا خبری کے معجب بنفسی ہی جتا پخبل پخبل زان بانے تعجب کے صرف زخود زیما او زمان پشان پدے علاقہ کی سوک دی زخو اور خپل مساوی دل تنه منم اور پیجن مینا دیتا مختال وی اللہ وی لا یحب کل مختال او فخور دا هاغه د چې دی په بل باندې ځان چت غنی، بل د ځان نسبق غنی او ځان په غ باندې اوچت غنی. محتال ځان اوچتون کې په بل باندې، او فخور هغه بل سپق غنون کې. د تکبر په صفت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړو کنه چې دا تکبر وی ستا وی بطر الحق و غمت الناس. حق باندې ته مسینه ورواځي، حق خبره ده او تا ته خپته را او ته په زده او په عینات باندې ودرېږي او د هغې نه باطل جوړی او په هغې باندې لاس کې دی او خیر د په دې باندې ګټه کې دی چا ته پته ونه لګي او خلق سپک ګڼلو. فخور چې بل سپک ګڼي، تا تا ویزی قابل لی چې دی ما سره خبرې وکړي، دی دې مجلس ته چا پرېښود. مختال او تکبر دوه صفتونه شو. نو مختال ځان ته سویونکي چې زه خو ځیمه ما پشان لا سوک دی، او فخور ما دا سوک دی دی سر خسوک پلار بانیم نزی. نو لی تا چه تا دا اسمان نرا پریوتی، تا چه تا دا سوری نا پیدا شوی، تا چه تا دا انور نا پیدا شوی، خطول لخوری نا پیدا شوی، یکن دا غیو ساسکی نا مخلوق پیدا لی. اللہوی من نطفتن سورت یاسین کی براشی اللہوی تولی دور تکبر که تا دا سوچ و فکر نده چه تا مونگ دستا نا پیدا کلی پا یو چغبان پیدا شوی. او بیا رستو الله وجه یو چغش جبریل ته وی چغه پیوونو سمودیان زلون روات. لا يحب كل مختال فخور، الله محبت نکی ده هر متکبر او ده فخر کوم کی سره. لہذا خپل بچی ته وی فخر او تکبر مکه واجزی کوا. وقصد فی مشیک، او تو درمیانگی کوا په خپل رفتار کی. فی مشیک یو معنا ده چې څنګه الفاظ دی حقیقی، تو درمیانگی کا وافی مشی کا پخپل رفتار کی چپ لارے بانے دی نو دیر ٹوپو نمو آخا منڈے مو آخا نو سینہ دیر اخکلی داخل اپیرا غیر صلی خان اکڑ خان ناروان دے اندر زانہ دور بدماشو مجھوڑا آو دا سی غلی غلی مزا سی خلق ویدی مڑی تاو گور دا لسی شرع روان لیو مر رضی اللہ تعالیٰ نو سرے مخیل آورا دی نو جوی کاتا ہوتا نو آدھا سی گوٹ وٹ کی دو جو ادھرے گا تو چل لے پتا بانی هغه ویس نشته نو د مسلمان او د زلمی تلل داسې دا ته چې دی نو بعضې روایتو کې راځي گزارې ولا ورک وي نیغ زه مسلمانان ذلیله کوي او رسوا کوي تا ته چې خلک وګوري هغې وایي دا ټول مسلمانان به ګڼي داسې هسې ځان ګوټ ګوټ کوي غلې غلې روانې خو چاک زه که نه وقصد فی مشی کا تر درمیانګي کوه په خپل رفتار کې نه ځانه به دغه نه جوړی هغه طالبو طالب وي لا واده نه وکړو نو ډېر مس مس کېده او ټوفونه بیا والو دې خلکو ورکه چې دې واده وکړي که نه بیا به ده ته پته ولګي دا چې ګوړه کې کی دي نو چې واده وکړو نه د هغې نه مس شو دې خلکو وي چې لکه دلی وزیره دا خو نه ده څه شور وکړه نو وي بس هغه بیا راووته داسې غلی غلی به وقت د فی مشکه هغه وي راشه خلکو تاسو مې روان کړئ چې په هغه طریقه باندې زه ګرځم خپل رفتار کے درمیانے کی کو دا یو مقصد د آیت کریمه چې کوم ظاهری معنی د الفاظ او دوی مقصد مفسرین دار ذکر کړي چې تر خپل ساده رخ په غزوا وقصد فی مشکا نن چرګان او غوخی او سبا پولاو دی والواغان دی نو پا آخر کی بیا دغه سکینی په لړکی کې چای پخې وقت دې فی مشکا درمیانگی کو په خپل رفتار کې سم مطلب گزاره کوا او گزاره دار صحابه صفاتو ندی وجنه یقی ژوند ډیر خطرې ده بیمارې نه وی دا یو او بل دا چې دوره ستبه نه نه راتو میل مبو سرم په دغه پیاز روډې گزاره کول او دغه په دغه پیاز روډې گزاره کیدا او چې ته بی ځای لاس واچې نو دوره ګټه خو بیا یې نه نبیا ببل تا محتاج شو وقصد فی مشک پخ پل رفتار کی لگا درمیانگی کوا وقدد من صوتک او کتا کخ پل آواز دا غٹ آواز او پا تیز بانی خبری دیر خلق بدن لپا دی مازغو بانی درد تک تا آواز بری یو سلی غٹی فاغل پکار دی چی خبری لگ پا آرام او پا دم بانی کئی چی سوک تنگی نا وقدد من صوتک آواز لکتا کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سیعتون چی نازل شو قرآن کی نلاغ خو آواز غٹو بیا با داغ پا خبر سوک نپویدو دور بغلی غلی بیا لگیا ہو صحابہ خو مخی سر ایمان او عمل اگی ہر سا شروع کرو وقت دن من سوتک دام یو قسم نخر دا تکبرو زکا چی بل یو سڑے یو شے کریح گنی و بد گنی پا مانزکیم دا مسئلہ دا چی ولا تجہر بسولاتک ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا لا بين بندي دي تيز منزم مكوا فمقتديان وباني يوسق نقص قالت راشي دا دي سقي دا چغوي او دير غلم نتي سوكي وانوري ندي وجه نباز علماء وجه لو سبكرو كدو من سي ندي اغي وجه دارش دا مزغ بدل اوخ ن قران ادم دا منزدا ذكر كلي دي چي پانداده چي مقتديان بس آواز بول وقت من صوتك ولي ان انکر الاسواتی بشک دیر ناشنا و ناکار دا وازنونا لسوت الحمیر خامخا آواز دا خرده دار چبه دیشی کنه کچه اغا چغه کی نوار سڑی بی عوض بالله من الشیطان الرجیم او پیغمبرون بیلیو بیزا سمیتم سیاح الدیکا کده چه تاسو دا بانگی آواز ہو رہن فاسأل اللہ من فضلی ندالان سوالو که دا غا وقت سوال قبلی گی چه بانگی آوازو کی صحیح حدیث سے دے تلان دے مفسرین ذکر کرے دے وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيقَ الْحِمَارِ او کل چی دا خر وازو رے نُفَتَعُوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مُدَغَ وَخْكِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ وَاِي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاِي خر کل آواز کی چی کل دے شیطان ویلی لیکن سنگ چی سپے آواز کی تاسو گو رے دیر علاقو کی بانگ ویلی شنو سپے مدا سپے شیطان ویلی چی بانگ ویلی شنو تختی دے و تو گورو نو دے غابی نو خرو په خواب زمیدار وی زد آواز نشیطانان پیدا کی یا بنیا اے بچیا اقیم الصلاة او درو منز پابندی کوا دمانزا و امر بالمعروف او حکم کوا خلق تا دخی خبری حکم کوا خلق تا دا توحید و انها عن المنکر او من کوا خلق دا شرکنا و دا هر بدکارنا وصبر صبر کوا علا ما اصابکا په هغه سبان دی چې ورسید تا ته د قوم او د بادشاہ او د خلکو ان ذالک یقینا دا صبر او من عزم الامور دا مضبوطو کارونو نه دی ولا تسعر خدک للناس او ما روا مخبل خلقنا د تکبر د وجنا ولا تمشي في الارض مرحا او مگر دا پزمکا په مسته ان الله لا يحب كل مختال فخور یقیناً اللہ محبت نکی دا ہر یوم متکبر و فخر کون کی سرا وقصد فی مشیک او درمیانگی کا وفق پل رفتار کی وقدد من صوتک او پس کا خکتک خپل آواز زکا چی انا انکر الاسوات لسوت الحمیر یقیناً دیر ناکار دا وازنو ناواز دخر